Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Alo Şenol Bey, duyuyor musunuz beni? Şenol Bey. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, günaydın. Alo Şevki Ege, sen duyuyor musun beni? Duyuyorum Şenol Bey. Günaydın Öşemek. Günaydın sana Şenol Bey, size de. Ne oldu? Oğlum bak bir şey söyleyeceğim sana. Tamam, şimdi ikimizin arasında bazı espriler, bazı hoş anlar, tamam. Elbette ki. Alo Şevki Ege. Ne diyorsunuz Şenol Bey, cümlenin ortasında? Ha, ne diyorsun? Aramızda bazı espriler elbette ki çok hoş. Tabii ki gülüyorum bunlara. Ama yarın öbür gün televizyon programında benim yapımcısı olduğum eşek sepeti yarışmasında sunucu olarak böyle dili sürçerse o zaman gülerleri değişiriz. Hayır Şenol Bey, şimdi burada şey oluyor bazen, ben şaşırıyorum ne diyeceğimi. Yarın öbür gün televizyonda da o kadar kamera karşısında da şaşırsın, ne olacak? Orada şaşırmam Şenol Bey, ben burada şimdi hani bir dolu şeyi de kontrol etmem gerekiyor. Oğlum televizyonda da kontrol edeceksin her şeyi. Tamam ya, işte bir şaşırdık, tamam. Özür dilerim, dikkat edeceğim bundan sonra. Ama şimdi bak, sen her hareketinde ben bazı notlar alıyorum, orası eksikliği çıkarıyorum. Yarın öbür gün bana kanalda diyecekler ki, Şenol Bey sizin bu eşek sepeti çok güzel bir yarışma ama sunucunuzdan memnun değilim. Ne yapacağım ben? Tamam Şenol Bey, ben çalışıyorum işte. Tamam değil, tamam Şenol Bey. Tamam Şenol Bey. Heh. Güzel oldu. Şimdi iyi, böyle yavaş yavaş. Git bir risyon kursuna mı neye gideceksin? Git çalış. Benim kötü değil diksiyonum Şenol Bey. Benim o zaman git kekerme kursuna git. Tamam Şenol Bey. Heh, iyi hadi bakalım. O zaman biz de işte bir deneme yapalım. Şimdi denemeden önce aslında şey yapsaydık Şenol Bey, şu trafik durumuna bir baksaydık. Yani bazı ara yollar falan buzlanma falan filan öyle. Şeyler tabii ki doğru. Şevge'ye geçip sen diyorsun ki ben televizyon programı için biçilmiş kaftanım, mükemmelim. Benim hiçbir çalışmaya ihtiyacım yok. Yarın öbür gün benim mi oradan ayağım kesilip de başkası oraya oturtulursa da bunu normal karşılayacağım. Çünkü benim çalışmaya ihtiyacım yok. Trafiğe bakarım diyorsun. Hayır, öyle bir şey dediğim yok. Yani, tamam sen öyle diyorsan. Yani yarın öbür gün ben orada cımbızlayarak seni uzaklaştırıp program başka bir sunucuyla. Mesela aklımda da buradan bir isim var, onu da hemen başta söyleyeyim. Tamir Karadağlı. Niye Tamer Karadağlı'yı alıyorsunuz? Bunca yıllık arkadaşınız varken burada. İşte Tamer Karadağlı'nın en azından dili, ağzı, burnu sürçmüyor. Şenol Bey, şu trafiğe baktıktan sonra isterseniz hemen şeye de geçelim yani. Trafiğe baktıktan sonra vaktimiz kalır mı bilmiyorum. Sen diyorsun ki benim çalışma ihtiyacım yok, tamam. Buyurun o zaman, hadi trafiğe geçelim. Tamerciğimle de ben daha sonra aynı şekilde trafik haberlerini de sevgili Tamer'e veririm. Tamam Şenol Bey, buyurun abi. Tamam değil. Tamam. Tamam Şenol Bey, tamam. Hadi ne istiyorsanız hadi yapalım. Şimdi ben senin şu eşek sepeti programının açılışını merak ediyorum. Nasıl bir açılış? Nasıl açılış olacak Şenol Bey? İşte eşek sepetine hoş geldiniz. İyi. Eşek sepetine hoş geldiniz. Ayran kola bir şey alarmış. Böyle bir sürülür program. Şevge'ye geçeyim. Lütfen bak. İnan şu anda baş parmağım oynuyor. Şimdi Şenol Bey, baş parmağın oynamasının ne demek olduğunu ben bilmediğimden korkayım mı, sevineyim mi? Baş parmağınız oynuyor diye nedir yani? Baş parmağım oynuyor çünkü bir tuşla senin isminin hemen altında Tamer Karadağlı kayıtlı. Nasıl kayıtlı olabilir? Benim Ege ismim Tamer Karadağlı'nın Tamer. Oh, çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Gerçek isimlerinizi açıkladınız. Hayır yani arada 1000 tane başka isim kayıtlı olması lazım. Yo. Ben aradakileri sildim. Niye siliyorsunuz ki aradaki? Ne oldu? Tutuştum bakıyorum yakışıklı. Daha başka türlü bir açıklama. Tamam değil. Tamam Channel Bey, başka türlü bir açıklama. Ne açık? Açılış yapmanı istiyorum. Sevgili arkadaşım bak. İstersen ben sana başka bir iş ayarlayayım. Ne tip bir iş ayarlayacaksın? Yani ne bileyim orada, çünkü şimdi televizyon programında yine kablo olur, bir şeyler olur, taşıma getir götür tipi bir şeyler olabilir. İstersen diyorsan ki benim kafam ancak bu kadar çalışıyor. Şenol Beyciğim lütfen bana yardımcı ol. İki tane sandık taşıyayım. Efendim iki tane kabloyu dolayayım, ben bunu becerebilirim diyorsan ben sana o tip bir yardımda bulunayım. Niye şimdi öyle diyorsun Şenol Bey? Ben yapacağım sunuculuğunu. Yapamıyorsun yavrum. Yavrum derken? Arkadaşım, canım, kuzum. Yaptım işte ama siz beğenmiyorsunuz ki. Ben beğenmeyeceğim. Benim işim eleştirmek. Bir şans daha verin o zaman. Veriyorum şansı. Ben sana sonuna kadar şans veriyorum. Buyurun. Eşek sepetine hoş geldiniz sevgili konuklar. Bugün yine yarışacağız. Eşek sepetinde eşekler gibi hediyeler dağıtacağız. Neydi? Alkış sesi yaptım ben. Bırak da alkışı ben yapayım oğlum. Ama hani ben kendi kendimi benim havaya sokmam gerekiyor. Kendi kendini sen daha... Şevge'ye geleyim. Bak şimdi sen kaç kilo kaldırabiliyorsun? Ya bana hamallık yaptırmayın Şevge abi. Ben çok güzel sunuculuk yaparım. Ya siz niye bana güvenmeyin? Ya ben sana güveniyorum. Ben çevreye güvenmiyorum. Şevge'ye geleyim. Olacak şey. Dur ben bir Tamer'le konuşayım. Ya Tamer karıştırmayın. Ne karıştırıyorsunuz siz Tamer'i? Böyle sinirli adam var. Benim karşımda yapımcı var oğlum. Yapımcı var karşımda. Düzgün davran bana. Lütfen Tamer'le konuş. Tamer nasıl bir... Nasıl biliyor musun? Şenol. Sevgili Şenol. Taş fırın Şenol. Bana nasıl hoşuma gitti? Ben de size derim öyle. Şu ne? Fırın. Ne gülüyor? Fırın Şenol. Neye gülüyor şimdi? Yok bir şey gülmedi. Fırın Şenol'du. Buyurun dinliyorum. Niye gülüyor? Şevkeli Bey şeyde. Neye gülüyorsun ki? Ben şimdi nesine gülüyorsun bunu? Bir şeye gülmüyorum Şenol Bey. Fırın Şenol'du diyorum şey. Ama ne demek şimdi fırın Şenol'du? Ben onu anlamadım. Ne alakası var ki fırının Şenol'la? Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Hanım hanım bana bağırma, git evde kocana bağır. 8.27 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz. Hoş bir bulduk. Ne zamandır bir alkışlamıyoruz yayında ya, bir alkışlayalım. Teşekkür ediyorum. Ablam günaydın. Günaydın ablacığım. Ablacığım sana kardeş, da günaydın. Sana da günaydın, buyursunlar. Ben bugün bir müjdeyle başlayacağım, çok özür dilerim. Kimse başlayınız. Dışarıda hava sıcaklığı eksi derecelerde seyrediyor, baharın müjdesini veriyorum. Bugün ilk Cemre düşüyor. Nereye düşüyor Cemre, yere değer mi ya? Daha değmiyor yere, havaya düşüyor zaten. Havaya mı düşüyor? Ha, bugün havaya düşüyor. Hani düşmüştü havaya ya? Yok be, öyle bir şey yok, sana kim söyledi? Bana bu Cemre o kadar Orta Anadolu geliyor ki, o yüzden hiç bu sohbetlere girmek istemiyorum yani. Cemre düştü. Uy, hemen imeceye başlayalım diye. Ne Cemre, sen nereye düştü? Peki bir de affedersin. Batı şey yapar mısın? Havalar ılındı mı? Havalar ısıcak mı? Şimdi baharın müjdesi olarak 3'e düşer bu. 3 yere düşer bu. Sakin ol ya. İyi gibi Cemre düşecek bu. Ne heyecan oğlum yaptın ha. Oğlum valla nasıl soğuk, her taraflardan saçaklardan buzlar sarkıyor şimdi. Abicim dün iki tane köpek geldi radyonun önüne. Ne diye? Sıcak çorba mı istedin? İyi günler Fahri Bey yok mu diye sordu. Ne diye? 1,5 saat o karların içinde nasıl neşeli neşeli boğuştular, oynaştılar. Buyurun Fahri Bey. Husky sahiplerini göreve davet ediyoruz, çıkarsınlar biraz köpekleri. Huskyciler. Sizin orada bir tane var. Huskyci mi? Hı-hı. Bilmiyorum. Çıkarsınlar, hakikaten görüyoruz. Köpekler özlerine dönüyorlar karın içinde, debelene debelene. Ama hava çok soğuk, köpeği çıkarmayan hasta olmasın diye düşünmesinler. Husky buzlu havayı sever. Herhalde husky sahipleri az çok tahmin ediyorlardır bunu. Bunları biliyordur diye düşünüyorum. Bunu bilen adam o zaman niye şehrin göbeğinde husky alıyor? Belki bilmiyordur, kafa basmadığına göre. Belki husky'yi getirip şehrin göbeğinde yaşatıyor. Oradan hastası oluyorlar. Bizde böyle bir şey var. Gözleri renk diye bir hasta oluruz ya. Az ekmek yemedik burada. Ablam yayındayız lütfen. İkinci Cemre ne zaman düşüyor abi? İkinci Cemre de bence anam. Ne oldu? Belime Cemre girdi. Böyle birden belime. 3 gün. 3 gün içinde. Bence 5 gün ya. 3 gün çok insaflı. Hiç ben Cemrelerden korkmam. Cemreden korka, Cemre kadar de yer yapar. Yani, tarihleri veriyorum. Cemre çıkın. Nedir? Şimdi bana Cemre'nin. Cemre batılı... böyle ufak köfte topları. Doğru. Benim aklıma öyle bir şey geliyor. O büyüklükte. Ateş topu demek. Ateş topları düşüyor. Şimdi. Rakı içtik de ondan ceza olarak mı? Ben sana her şeyi söylüyorum ya, Cemre hakkındaki bilmeniz gereken her şey. Yazın kağıt kalemlerinizi. Yazıyoruz Fahir ama hakikaten bugün yazılacak bir şey söyle yani. Hayır, tarihleri veriyorum. Bugün havaya 26 Şubat'ta bugün suya. Bugün havaya düşen Cemre. Yarın havaya. Nasıl? Bir hafta sonra mı düşüyor? Bir hafta sonra suya. Kim açıklıyor bunu ya? Meteoroloji herhalde Cemre ile uğraşmıyorduk. Var, Cemre bölümü var orada. Tek bir şey, sadece ya. 2 ay takılıyorlar ama olsun. Şimdi 26 Şubat'ta suya. 3. Cemre'de 6 Mart'ta toprağa düşecek. Yani toprağım olacak. Neyle? Cemre ne, kim hesaplıyor Cemre? Ben sana söyleyeyim mi? Oscar törenleriyle falan mı alakası var bu Cemre'lere? Şey. Aa bak. Çok mantıklı. Oktay, yani bravo. Hiç ben birden aklıma geldi şu yemin an. Yemin yani, ediyorum bravo. 26. Cemre zaten çünkü... tersen oku. Bir dakika Cemre. Tersen okuyorum. Şimdi ters bir şey çıkacak. Hayır okuyamayacaksın. Ermeç. Al işte. Ermeç döner gece bak. Bak bir dakika. Bir dakika. Oscar dedin değil mi? Oscar da tersten R. yaz. R. Bir dakika bak. O bak. O. Oscar ile Cemre'den. Bir dakika. Bir dakika. C var. R var. E var. G'yi ben joker olarak kullanabilir miyim? Gerizekalı diye bir şey buldum ben bir kelime. Bakayım. 10 harfli. 10 puan. Bravo. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi. 19, 20. Her sene aynı tarihlerde mi olur? Hayır hocam olur mu? Her sene aynı tarih. Her pazara sene... denk gelir. Pazara denk gelir. Şubat ayının 3. pazarında Cemre düşer. Ve annelerimize çünkü... de ateş topları hediye ederiz. Babamıza çünkü... da ateş suyu. Çünkü benim anladığım kadarıyla Cemre'nin düştüğü zamanlar veya şu gün düşecek falan deniyor ya. Hmm. Hava durumuyla bir alakası yok. Ama şöyle derler Oktay. Cemre düştüğü yeri yakar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.44 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. İstanbul Belediyesi'nin bir eğitimi vardı biliyorsunuz bundan önce. Büyükşehir Belediyesi'nin afetle mücadele eğitimi diyor Fahir. Doğru, son derece keyifli bir eğitimdi. Ne oldu abi sen ne yapıyorsun ya? Ama hep her sabah aynı konuşmaktan bıktım. Ben kendime takılıyorum, siz devam edin. Havalı konuş bari. Havalı konuşuyorum, esprili konuşuyorum. Siz bakın işinize ya, bana şey yapmayın. İşimize bakalım biz Fahir, hadi gel. Hadi dilimize mi yapışır? Hadi ablam. Şimdi Büyükşehir Belediyesi geçen yıl 7000 taksi şoförüne mesleki gelişim eğitimi verdi. Hı hı. Biliyorsunuz verecekti. Verdi. Dün itibariyle sertifikalar ne yapıldı? Dağıtıldı. Aferin demeyelim, dağıtıldı. Şimdi bunun üzerine 7000 taksi şoförü 2010 sertifikalı Avrupa... taksi şoförü diyelim. Sertifikalı ama. Taksi şoförü. Lisikalı taksi şoförü diyelim bence. 50 saatte güzel bir eğitim almışlar. Geçen seferki karlı günde bir taksiciyle biz yolculuk yapmıştık. Hem kekeme hem kefese dedikleri bir ta Yıldız'dan bizim eve kadar şeyi anlattı. Taksi ya karlı günde arabayla çıkıp 50 milyon gelirim olur olsa olsa, ama onun yanında 200 milyonluk bir çarpsam masrafım olacak. Karlı günde normalde çıkılmayacağını anlatmaya çalıştı bana. Diyerek bir dakika ya, bunu taksici olarak mı anlatıyor yoksa taksi senin... gözüyle kar. Hayır. Senin yapman gereken şey olarak mı anlatıyor? Nasıl? Niye o zaman karlı şeyde çıkmış abi işte? İşte çıkmış diye denk gelmişiz. Adam yani normalde yani. Ben çıkmam diyerek şey yapıyor. Evet. Sizden abi şey o zaman ya. İçim kıyıldı. Bırak beni şu karlarda debelenerek gideyim evime diyor. Yalnız orada kaldırımda bir kara basıp fış diye yola düşüp üstüne alır rock diye o şeyini remorku geçseydi ne olurdu? Sonra bana şey diyecek. Romorku mu dedin? Belediye remorku. Romorker. Romorkerler evet buyursunlar. Şimdi neler öğrenmiş taksiciler? Bir onlara bakalım. Kekemeysek konuşmuyoruz. 2. Güzel, her gün tıraşımızı oluyoruz. Thank you very much. Thank you very much. Doğru. Öğrenmişler. Çok mesela, güzel. Hakikaten İngilizce öğrenmişler ya. Ne ilk güzel. Mesela taksiye binen bir turiste nasıl davranılacak? Sorarsa nasıl cevap verilecek? Tamam, bunların hepsini şu anda İstanbul'daki taksicilerin kaçı? 7000 taksici biliyor. Çok güzel. Çok güzel. Böyle bir eğitim. Gönül alın. Rahatlığıyla İstanbul'a gidip taksilerimizle istediğimiz bölgeye gidebiliriz. Sen mesela Fahir biliyor musun? Hayır, turistlerimiz geliyorlar, soruyorlar taksiciye is it your car or are you working diye. Are adam driver? Anlamıyor. Are you driver diyor. Anlamıyor halbuki. O turistle sohbet etmek istiyor. Araç onun mu, plakası kendisini mi, kaç teker çalışıyor? Kime çalışıyor? Ha, günlük ne konuşamıyor. Kadar cirolar konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? Bunların hep... Durak taksisi misin, serbest mi çalışıyorsun? Hangisi daha kolay? Çünkü ülkemizi tanımaya gelmiş ve en basit şeylerde yardımcı olamıyorlardı taksiciler. Doğru. Mesela sabah saat 8:00'de karşılaştığın bir kişiye İngilizce olarak ne dersin? Good morning. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Biz de lisanslarımızı alabilir miyiz hocam? Lisans mı? Evet, vermiyor musunuz? Taksici kaç para biliyor musun? Taksici pilotu. Drövye. Sen acaba bir teker falan öyle bir şey varmış ya. Sen bir tekerini alıyorsun. Bir teker şoföre çalışır, doğru. Tabii, doğrudur. Çok önemli bir haber Oktay. Buyurun Fahir Bey. Gerçekten haber kimi anlatıyor? Oktay Demirci'yi anlatıyor. Ekmek şişmanlatmaz diyor. Ekmek şişmanlatmaz. Bravo Fahir Bey. Erken bravo. Yersen şişmanlatır diyor. Ne yersen? Erken yersen. Erken yersen acıkırsın. O çok da... güzel işte bak, erken yersen ekmeği şişmanlarsın. Ekmek en çok ne zaman yeniyor biliyor musun? Sofraya oturuyorsun, daha yemek gelmeden bir şeyleri tırtıklamaya başlıyorsun. Evet. O noktada yenen ekmek insanı şişmanlatır. Bravo hocam. Onu kastetmiyorlar. Zaten ne demişler? Bence. Erken kalkan yol alır. Erken yiyen acıkır. Acıkır. Bu kadar doğru. Belli. Şimdi Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sezgin Ünal şöyle diyor. Ekmek sebzeyle, yoğurtla, etle yenilirse şişmanlatmaz. Yenilirse mı demiş? Ha, yöresel konuşuyoruz. Çünkü Ege biliyorsun seviyor öyle. Biraz onu, biraz da Batı Trakya yapacağım. Batı Trakya yap bakalım. Şişmanlatmaz mı demiş hocamız? Ha, evet, bunları yersen şişman. Ama ekmeği, makarna, pilav, börek gibi saçma sapan şeylerle yersen arkadaşım tabii ki şişmanlarsın. Zaten onu yiyen adam hali hazırda şişmandır. Ben mesela... ekmeğin yanında makarna yiyen... Daha doğrusu makarnaya ekmek bana zayıf bir adam görmedim. Aklı başında adam da görmedim. Vallahi ben makarnaya ekmek makarnayı da ekmekle bir şöyle bakıyorum. Ya. Kızartmaya ekmek banan birini, kızartmaya dediğim kızartmanın yağına ekmek banan birini hatırlıyorum. Karpuz suyuna bananı da gördük. Karpuz suyuna bananı da gördük. Doğru, bunlara banılır bence. Abi daha geçen hafta bak, hafta sonu Bolu'da gördüm. Patatesli ekmek diye bir şey var. Of. O da fakir turistlerin ülkemize getirdiği bir beslenme biçimi. Patates kızartmasını ekmeğin arasına, ekmeğin arasına ama sıcakken koyacaksın. O soğuyunca dünyanın en çirkin şeyi ama sıcakken var ya. Ben bir turistik yörede yine hemen sohbet ediyordum esnafla. Hı. Eskiden köfte koyduruyordu hadi diyorduk turiste. Şimdi patates koyduruyor adam ekmeğin arasına diye bağıran adam vardı. Kim? Seneye sırf sana ketçap süreceğiz ekmeğin içine falan diye üzülüyor. Salça oğlum, bunlar da hiç bilmiyorlar. Bir ekmeğin arasına ya salça süreceğim. Ondan sonra margarin süreceğim bak. Böyle bir dilim lab, böyle pabuç gibi ekmeği. Kesin. O zaman siz şey yaparsınız Fahir. Yaz zamanı sizin mekanın önüne bir tane şey koy oraya. Tezgah. Kale koy. Ha. Tamam mı? Müşteriler top oyna. Terli terli kez. Fahir abi yiyecek bir şey var mı? Onlara salça ekmeği sür. Bir de hakikaten margarin üstüne şeker ek ver. Orada güzel de Japon kale oynanır ha. Vallahi çok sizin güzel. Dükkanın önünde. Bir suyu da satarsın. Çünkü esas mesela evde yemiş gelmiş adamın su ihtiyacı olur orada. Maç yaptıktan sonra. Benim hatırladım. Biraz suyu da atlet saçım. Al abi. Arkasına atlet koyarsın. Hiçbir ihtiyacı olmayan adam. Suyu ben satacağım orada. Nasıl? Rekabet olarak. Olur mu? Bir tane küçük tabureyle geçeceğim. Plastik. Teşekkürler. Teşekkürler diye. Ondan sonra şemsiye alacağım mesela. Teşekkürler diye paraları biriktir, biriktir, biriktir. Ondan sonra Nadan'ın karşısında dana diye açacağım. Etsin. Bravo hocam. Oy oy işte böyle önemli haberler. İki tane de irici adam, onlar damacanalarla evlere su taşıyacaklar. Peki park edilebilecek mi senin tezgahın önüne? Oğlum yoksa park yerin yok ki. Arka tarafa mı geçeceksin yine? Mesela arka tarafa mı yönlendireceksin arabasıyla gelenleri? Park mafyası da olabilir. Arkadaşlar. Esas para park işinde var. Park yerinden. Park yerinden para alacağım. Yani bizim Orhan var. Onunla bir görüşün isterseniz ondan sonra o konuyu değerlendirirsiniz. Hadi ver Fahir'im buyur. Bir önemli haber. Yemin ediyorum bugün müjde üstüne müjde. Teşekkürler. Kardeş geliyor. Kime geliyor kardeş? Kardeş geliyor. Kime geliyor? Tanıdık biri mi? Dünyamıza geliyor. Dünyaya kardeş gelme ihtimali var bu arada. Kardeş gezegen açıklanmış. Bu ara Samanyolu'nu inceleyen astronomlardan yeni haber. Samanyolumuz gebeş. Yeni bir dünyaya gebeş ciddi geliyor. Yaklaşık 250 tane kardeşimiz olabilirmiş. Samanyolu dediğim bütün böyle bir galaksileri. Bir yumurtayla mı çoğalıyor ya? Balık gibi öyle 250'şer, 250'şer. Hayır canım işte görüyor. Onların bir tanesi ulaşabiliyor. Tabii bir tane. Benim bildiğim, benim tıp alanında bildiğim şeylerden bir tanesi o. Astrospermatoid gibi bir şeyler mi uçuyor şimdi? Aynen, onlar bir gezegenin yumurtalıklarına giriyorlar. Orada gezegen mi o? Nasıl oluyor? Giriyor böyle. Mesela şimdi bir evreni düşün, tamam mı? Bir sürü galaksi yumurtlayan var. Yumurtlayan bir takım galaksiler birbirlerinden hoşlanıyorlar. Senin bildiğin galaksiler. Samanyolu. Onun bir uzaktan bir şeysi. Başka da yok. Başka da yok. Bak. Biri beğeniyorlar. Ne oldu? Samanyolu burada zaten saçtı. Öbürü geldi onlara bir spermoidle onları güzel şey yaptı. Bunlardan pıtırcık pıtırcık yeni gezegenler. Gezegenler oluştu. Zaten yani evrenin oluşumu çok fazla atla deve değil. Doğru tabii canım. Yani böyle bir kaş kaldırma, bir göz süzmeyle olmuş bütün her şey. Olmuş bitmiş. 60'a yakın bu tür şeyimiz var. 60'a yakın gezegenimiz. Her an gözünüz havada olsun, öyle söyleyeyim. Biz burada uyuyoruz arkadaş. Biraz kafayı kaldırıp takır takır. Tabii canım. Biz Cemre havaya düşüyor. Niye düşüyor? Bir düşüneceksin. Aa, Cemre'nin ne olduğunu ben anladım. Tabii ya. Oradan çünkü seken bir takım şeyler. Hop önce havaya, oradan suya nakşediyor, oradan toprağa ve işte gezegenimiz ısınıyor. Imıl ımıl oluyor gezegenimiz. Evet Oktay Sürer, sen de haberlere ilginç bir yaklaşımda sen getir bakalım dostum. Şimdi maalesef Çin'de ne yeniyor sürekli? Ördek. Evet. Köpek balığı. Evet doğru. O yüzden sen. Çin'de biraz kalabalık bir memleket olduğu için bu sefer de köpek balıklarının nesli tehlikede. Bunlar neye ellerini alsalar onun nesli tükenir ya. Tavuğun da nesli tükenir yani. Herkes bir tavuk yiyecek olsa. Tabii canım. Tavuk bot diyorlarmış bütün. Hani mesela Çin'de. Şey oluyor ya. Ne? Tavuk bot. Tavuk bot ne? Yani bu yaz bir tane hanutçu vardı böyle. Tekne turlarına şey yapan. Böyle diyordu. Ne var diyorum turda? Çok güzel koylarımıza gidiyoruz ve yemek olarak spagetti ve tavuk bot var. Ne lan bu? ben diyemiyorum abi. Öyle enteresan bir arkadaşımız var. Tavuk bot dediğin zaman düşün, bir tavukta kaç but var? 2. Yani Çin'de kaç kişi var? 1-200. 1-200 demek 1200'den. Ki. 1200'den. Düşün hesabını yap. 600 milyon tane tavuk abi, var. Abi tavuk nereden çıktı? Göbek balığın bacağı yok diye mi hesaplayamıyoruz? Ne? Bir kuyruk var. Tavuk demek ki 1-200 ama bir kişi bir oturuşta köpek yer. Panoradaki olursa yer. Ben yerim vallahi bir oturuşta. Yemin ediyorum. Güzel bence. Nerede oturduğuna bağlı. Akvaryumun içinde oturursan mesela. İçinde biraz yok. Zor. Temizlenip getirirlerse ben yerim. Bir yalnız köpek onlar temizlenip biraz güzel pahalı duşunu cama. Alıp geliyormuş köpek balığı. Ne? Duşunu alıp kibar bir şekilde bonesini takıp soruyorum geliyor. Hocam. Levrek mi köpek balığı mı? Köpek balığı. Bence de daha levrek ya. Ne köpek balığı? Üretme ama değilse. Çiftlik köpek balığının işte panoradaki gibi değil. Ben böyle şey. Deniz köpek balığına doğru, bayılırım. Onlar deniz suyunda yalnız. Deniz köpek balığı. Çiftlik balıkları da deniz suyunda fahir. Şaşat suda şey yapmıyorlar. Doğru. Ben iyi su diye düşündüm çiftlik. Orada, o su hemen içilebiliyor mu ya? O panoradaki akvaryumdaki su. O balıklar içiyor. Böyle bir şey maalesef nesli tükenmekte ısrarcı diyorsunuz. Durumda, evet, çekiç burunlu köpek balıkları maalesef buna bir çare. Türkiye'de kaç tane köpek balığı var? Çeşit olarak mı? Benim bildiğim 3 tane var şeyde. Yok ya, toplam hepsi. Panora'da 5-6 tane var. 9 tane var. 9 mu? Hı hı. 4000 dolardan hesaplasan ooo bayağı dünya para. 36 bin dolar denizlerimizde bele bele yüzüyor. Bele gömmüşüz vallahi billahi. Denizlerimizde yoktur ya. Denizlerimiz. Var mı? Rahat 9-10 tane var. Yani 9 tane kesin olduğunu ben biliyorum zaten. Bu konuyu araştıracağız ve gerekirse takipçisi olacağız. Ve şimdi denizlerimizde rüzgar. O zaman ben sizi yavaş yavaş stüdyo dışına alayım vaktini artık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazeteleri ellerimizde. Şimdi manşet yarışmasına başlayacağız. Boşluk doldurmacayla gündemi takip edeceğiz. Bir dakika, yarışmayı baştan kurallarını koyalım. Bir kere kazanana bir şey, kaybedene bir şey. Biz burada kuru kuruya boğaz patlatmayalım. Doğru, haklısın. Panora'dan hediyeler. Panora'dan hediye veriyoruz. Ne? Tamam. Jeton. Ha? Jeton. Jeton, orada güzel hediyeler var ya. Yok, Tatari jetonu. Onları dinleyicimize verin. Ha, biz kendimize mi alacağız? Tabii. Tatari jetonu artı bir şey daha. Balık ekmek. Balık ekmek, tamam. Tamam mı? Balık ekmek. Güzel. Balık ekmek. Başlıyoruz. Herkesin sıralık şatkan kim? Şatkan ben. Sen ol. Sen başlıyorsun. Hazır mısınız? Hazırız. İlk sorumu soruyorum. Artık tek kişiyle nokta nokta yok. Artık tek kişiyle cinsel ilişki yok. Çok hoş başladınız. Bravo. Biraz da net başladım. Erotik girdim ben biraz. Ben cevap verebilir miyim? Evet. Artık da. Tek kişiyle araba sürmek yok. Tek kişiyle araba çünkü sürmek. Çünkü çevre bilince enerji falan filan filastık. Birer şans daha veriyoruz. İkinci... Değil mi? Yanlış mı? Maalesef yanlış. Tek kişiyle ne olmayabilir? Tek kişiyle yapılamayan şeyleri düşün. İşte benim yani dediğim. Tek kişiyle yapılacak ama tek kişiyle yapılmayacak yani. Ha, eskiden tek kişiyle yapılıyordu. Şimdi artık. Tek kişiyle yapılmıyor. Asansöre binmek. Çok hoş. Fantastik biraz. Cinsel yani ilişkiler boşu asansöre. Boşuna. Orada adam dursun, beklesin asansör doğsun öyle çıksın. Çok hoş. Enerji, çok enerji tasarrufu bilincini tekrar yükselttiniz. Oktay? Tek kişiyle aşık olmak. Nasıl? Oktay çok yaklaştın, yemin ediyorum çok yaklaştın. Hadi ya. Valla. Tahmin şimdi... ettim var ya içimden, yani içime doğdu da. Tam olarak. Sen bunu okudun. Yani... Hayır abi vallahi okumadım. Artık tek kişiyle aşk yok, aşık olmak dedi. Doğru kabul ediyor muyum ben şimdi? Doğru, nasıl ben doğru kabul ediyorum ya? Nasıl doğru ya? Kabul etmek ne demek Fahir? Sende ne biçim şeyim var? Vicdansızım o yüzden. Hakikaten biraz. Ha. İyi o zaman tamam, Oktay kaç bir... Tatar jetonu? 5. Abi dur eninde sonunda 1-0-0. 1-0-0. Ver Ege. Sokak köpeğini nokta nokta yaptılar. Sokak köpeğini... Sokak köpeğini... Bir dakika sıra bende ya, bir dakika dur. He, sen mi söylüyorsun? No, sokak köpeğini aşı yaptılar. Doğru olabilirdi. Köpeğine... Sadece iki doğru da olsaydı Fahir Bey. Doğru. Sokak köpeğini terbiye edip önce... İnsan sonra köpek abi yaptılar. Bravo. Bakıyorum. Hayır değil. Hadi ya. Tek kelime mi Ege? Yok iki kelime. İki kelime ise tamam ben buldum ya. Ne? Sokak köpeğini... Adam ettiler. Bir dakika. Yaptılar mıydı? Oktay'a şeye fire dönelim. Sokak köpeğini. Bu ülkemizde başka bir yerde de olabilir mi? Her yerde olabilir. Ha, çünkü sokak köpeğini Tayvan'da yiyorlar. Çünkü yiyorlar. Öyle de düşünebilirsin. Öyle bir şey. Hani yemek yaptılar diyecektim de ne yemeği yapıyorlar onu bilmiyorum yöresel. Sokak, ben onları düşünmek dahi istemiyorum. Sokak köpeğini ev köpeği yaptılar. Maalesef sokak köpeğini hedef tahtası yaptılar. Terbiyesizler. Hayır, yeselerdi şey daha ya. İyiydi. Buyurun efendim. Veriyorum o zaman. Müsaade ederseniz. Tamam o zaman bir dakika. Biz 0-0 Oktay bir dakika. Yaz abi. Tamam. Veriyorum. Nokta nokta nokta çekişirken haber verin bir şeyler yaparız. Nokta nokta çekişirken. Ama uzun bir şey bilmiyorum yani. Sayıp düşünün. Ne çekişirken ne çekiştirilir. Fahir sende sıra böyle saat kağıt yönünde dönüyoruz. Çekiştirirken. Don lastiğinizi çekiştirirken haber verin bir şeyler yaparız. Güzel bir yaklaşım. Tahmin doğru da çekişirken. Olacak. Çekiştirirken yanlış. Tamam. Ege. Piyango bileti çekişirken haber verin bir şey yaparız. Ege'cim seninki de yanlış çünkü çekerken olsaydı doğru kabul edebilirdim. Hayır bu çekişme. Çekişme. Bileti de çekiyor tamam, bir taraftan. Anladım. Anladım. Şimdi anladım. Ben. Çeyrekler burada diyor mesela. Sen bir de biletçinin niyeti satmak değil mi abi? Ne bileyim adam manyaksa ben ne yapayım? Ben şimdi biletçiyi mi savunacağım sana? Evet. Fahir sen de. Şöyle. Nokta nokta çekişirken haber verin. Bir şeyler yaparız. Ha, niyet. Niyetçi. Tavşan. Doğru. Tavşan. Tavşan evet. Hangisi? Niyet mi tavşan? Niyet çekişirken haber verin. Bir şeyler yaparız. Maalesef Fahir'cim. Sen neymiş? Niye her seferinde kontrol ediyor bir de 2 saat ya? Hayır ben haberi okuyorum bir yandan ya. Buyurun. Ege. Son. Benim tahminim yok. Yok mu? Hayır. Emin misin? Söyledik bir şey bozuyorsun adamı. Ne yapayım abi yanlış. Tamam sen gene doğru gidiş yolu doğru falan diye bir moral ver. Doğru. Cevap veriyorum. Evet. Can çekişirken haber verin. Bir şeyler yaparız olacak. Doğru. Soruyorum. Can suyu. Sıra bende doğru. Canım. Fahir'de sıra. Buyurun. Sıra bende şekerim. Soruyorum. Sözlü nokta nokta kalksın. Ne bir dakika anlamadım ben. Sözlü nokta nokta kalksın. Sözlü tahrik kalksın. Sözlü tahrik kalksın. Sözlü tahrik çok hoşmuş. Evet. Bir beni sözlü tahrik eder misin? Mesela tişörtümdeki maskeli tamam, abi. Tamam yeter. Oktay. Sözlü ne kalkabilir? Sözlü. Sözlü. Taciz mi acaba Fahir? Ya sizin aklınız fikriniz çok özür dilerim. Cinsellik üstüne mi kurulur? Hayır illa cinsellik değil. Ben mesela seni sözde taciz ediyorum. Öyle bir şey düşündüm ben. O öyle yaptı zaten. Ege sözde taciz etti. Son şans veriyorum. Kapatıyorum. Kullanmak isteyen kapanıyor. Sözlü taahhüt. Sözlü taahhüt kalksın. Sözlü. Benim bir tahminim daha. Sözlü tahakküm. Çok güzel. Maalesef buradan puan veremiyorum. Sözlü ay, sınav kalksın İngiltere'de. Artık öğrenciler akıllı olsun diye sözlü sınavı kaldırmaya karar verdiler. Talim Terbiye Kurulu. Tebrik ediyoruz. O zaman soruyorum. Sor canım. Magandayı ele veren nokta nokta kaseti yaktılar. Bir dakika. Magandayı ele veren nokta nokta kaseti yaktılar. Porno kaseti. Güzel yaklaşım. Magan maalesef. Ele veren sözlü maalesef. Kasedi. Magan diye ele veren karışık kaseti yaktılar. Güzel yaklaşım maalesef. Ha ben buldum. Magan diye ele veren best of kaseti yaktılar. Video kaseti olabilir miydi acaba? O da değil. Delil kaseti yaktılar. Delil ne? Şanlıurfa'da bir düğün konvoyunda havaya ateş açan falan filan. Terbiyesizler. Burada fotoğrafı da var. Havuzum. Buyurun efendim. O evet. Zaman veriyorum. Ver canım. Bakıyorum hiç hazırlanmamışsın Oktay. Ben hazır isterseniz hemen sorayım. Sen ver hadi bir tane. Yatak odasında nokta nokta. Yatak odasında. Ne olabilir yatak odasında? Yatak odasında şehvet. Yatak maalesef. Odasında dehşet. Yatak odasında televizyon olabilir mi hocam? Yatak anlatıyorum. Odasında. Olabilir doğru. Doğru bak televizyon diye plazma. Mesela yatak yanlış. Odasında. Değil. Yatak odasında oradan düşünün. Mesela yatak var insanlar var. Ne olabilir? Yorgan mı? Mesela cam pazarı. Yatak odasında cam pazarı gibi. Öyle düşünün bakalım. Ne olabilir ne olabilir? Yatak odasında. Bak haberin içinde geçen bazı cümleleri de söyleyeyim mi? Tamam şey ver. Başını sonunu verme bak. Tamam. Kurban bayramından önce özellikle hayvan alım satımlarında kullanılmak üzere. Post. Post yatak cihazı. Odasında post cihazı diyorsun. Oktay Bey. Bıçak olabilir. Yatak odasında bıçak olur mu? Oktay? Yatak saçma odasında olur. Darphane. Darphane ya. Değil mi? Ya. Sahte paralar yakalanmış Adana'da. Tamam. Yok Gaziantep, Denizli ve doğudaki illerde ele geçen sahte paraların Adana'da basıldığını belirlemişler. Ben veriyorum. Ver hadi sıra sen. Norveç nokta noktası hayal. Norveç rüyası somonu somonu güzel balıkçısı tahmin. Balıkçısı maalesef Fahir'cim. Biz ne konuştuk cuma günü ne konuştuk onu düşünün. Norveç nokta nokta sevdası hayal. Sevdası çok yaklaştı. Bakın yolculuğu. bir puan alma şansı. Norveç acı vatan. Fahir hayalle bitmesi lazım. Ha. Acı hayal falan deseydin. Norveç acı hayat. Yanlış. Norveç nokta nokta hayal nedir? Norveç macerası. Aslında yolculuğu. Cevap. Vizesi. Sorumun içinde. Norveç rüyası. Ne olabilir? Norveç nokta nokta. Norveç kronu. Norveç kronu hayali. Doğru olur. Norveç hayali hayal olacaktı. Niye? Yazan yanlış mıymış o? Gitmiyor musun Norveç'e? Gidemiyoruz maalesef. Norveç Çalışma Bakanı demiş ki hiç alakası yok. Bizim öyle bir talebimiz yok ki hükümetimizin. Terbiyesiz insanlar. Gazeteler yazdı dememişler. Öyle gösterdim ben giderdim gazeteyle. Bir tane ben bir şey sorayım onunla bitirelim. Ver bakalım. Hadi. Koton minyon nokta noktaları balık etli gösterecek koleksiyon hazırlıyor. Ama çok kolay. Minyon. Koton minyon kadınları balık etli gösterecek. Maalesef kadınlarımız değil mi? Evet. Minyon. Bir daha söyler misin Koton? Koton minyon nokta noktaları balık etli gösterecek koleksiyon hazırlıyor. Şişko mu? Şişko. Minyon şişkoları. Minyon şişkoları. Öyle bir şey. Balık etli gösterecek koleksiyon hazırlıyor. Minyon ne olabilir ne olabilir? Minyon. Mini mini minyonlar. Tavşan. Tavşancık. Evet. Son dönüyor. Kapatıyoruz. Kapattık hocam. Kapandı. Minyon Çinlileri balık etli gösterecek koleksiyon hazırlıyor. Ben de bundan sonra Çin'e mal üreteceğim ya. Ben iki tür kıyafet insan vücudu tanırım. Bir minyon. Biçimli vücut bir de Çinli vücut. O zaman çok teşekkür ederim size. Ama benim bir tane daha var. Çok maalesef. Çok önemli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar komşular. Veriyorum ben abicim. Fahir önemli bir gelişmeyi aktaracakmış bize. Şu anda elime ulaşan bir gelişmeyi vermek istiyorum. Şakacı güzel eğlenecektik evet. Burada ama. Öyle değil maalesef. Şu anda dünya üzerinde 65 bin ton et maalesef toplatıldı. Dünya üzerinde dediğimiz yani yeryüzündeki mi dünya üzerinde dolanan mı? Çünkü ben biraz daha geniş düşünüyorum. Biraz geniş derken evrensel mi? Yani atmosferde et mi vardı? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ölü eti mi yoksa canlı hayvanda sayılıyor mu? Sakızmış o. Ölü eti çiğner gibi bir his doğuyormuş. Abla. Öyle bir şey mi? Ha. 65 bin ton çünkü ciddi bir mevla. Öt toplamışlar. 65 bin ton öt toplanmış. Şimdi bir tane firma piyasaya sürdü etleri. Sırf lezzetli olmadığı gerekçesi lif lif. Lif lif ben onları söylüyorum. Sası sası olacağını onu sodaya yatırsınlar bir gece akşamdan. Hiç iade etmenize gerek yok. Sodaya yatırın. Sabah pamuk gibi yiyeceksiniz. Afiyet olsun. Devam ediyorsunuz. Lezzetten bahsediyor adam. Şeyden bahsetmiyor ki. Yok. Dişlerin arasına kaçıyormuş. O da insanları sinir ediyor. Herkes böyle fıçık. Etten soğumuş. Gerçekten ama hakikaten bir grup insanın etten soğumasının nedeni diş arasına kaçması. Tadını da seviyorlar. Her şeyi seviyorlar. Diş arasına kaçmasından ben diş arasında kaçtı diye vejetaryen olur veya et yemekten vazgeçen adam görmedim abicim. Ben çok gördüm. Hadi be. Çok. Ben sebzeden o yüzden tiksindim. Çok yuvalar yıkıldı dişine ya. Dişine kaçmıyor diye mi? Dişinin arasına kaçıyor diye. Sebze de kaçıyor aslında. Öyle bakarsan kılçıklı fasulye. Bir daha sen fasulye yer misin? Dişinin arasında ıspanak fasulye ya. Kaçıyor. En net kaçan ıspanak galiba. Hem de dişlerini yapar. Bak. Ispanak bak deyip dişlerini birbirine sürtmeye çalışmak. Kızgın olur, kırkı olursun diyorsun değil mi? Korkunç. Sofra adabı diye bir şey var. Ne yersen ye sofradan kalktıktan sonra şöyle dişlerini birbirine bir sürteceksin. O zaten belli eder. Yemeğin kalitesini. Kalitesi odur. Yani kaliteli yiyecek asla şey vermez. İki diş sanki pürüzsüz iki zeminin birbirine sürtmesi gibi. Kaymak gibi, kaymak asfalt gibi. Öbürü mıcır. Adeta mıcır. Öbürü mıcır. Yediğin şeyden sonra dişlerini birbirine sür. O mıcır hissi veriyorsa o yemek kalite değildir. Kaymak atıştırmadır. Yani. Hayvan yemidir. Çok özür dilerim. Öyle de denmez. Öyle denir. O zaman devam ediyoruz kaldığımız yerden hocam. Başlık canım. Bu muydu senin haber değeri? Yok haber değeri yoktu ki. Haber değeri yoksa niye veriyorsun? Birinden para mı alıyorsun sen burada verdiğin haberlerden? Kimden kaç para alıyorsun? Söyle ya. Ben tamam o zaman o 65 bin ton haberini veririm. Sizden de 50 yeteli alırım. Öyle bir hesapların mı oluyor senin? Ne yapacağız? Abi çocuğu da şimdi stresi sokma bak ne yapacağız falan demeye başladı. Hem de manyak manyak bir haber tamam, verecek ya. Şimdi devam edecek diye. Ben vereyim mi? Güzel bir şey veriyorum ben. Hayır bu arada öyle bir 50 yeteli falan gibi bir şey alıyorsan lütfen. Bizi de görmeyi unutma. Bizi de düşün. Nokta nokta gitti. Don geliyor. Ne gitmiş olabilir ve ne... Pantolon gitti don geliyor. Çok güzel tahmin ama maalesef. Hocam bunu bilmeyecek ne var? Evet. Bu kesin bir iç çamaşırı. Mesela fanila veyahut da yün fanile olabilir veyahut da şey olabilir. Veyahut da meyahut da diye konuşma Fahir. Söyle bir kelime. Buldum ya, ben. Kadın Allah çamaşırıysa kadın da fanila giyer doğru. Kadın fanile giyen insandır. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir nokta firmada, nokta gitti. Don geliyor. Fahir uzatma ya. Ben söyleyebilirim. Söyle Ege. G-string gitti G-string. Ve bitti. Don geliyor. Yine anneanne donlarını kadınların üstünde görmeye başlayacağız. Şöyle lütfen, hayır. Kot pantolonlu insanlar eğilince artık orada ip mi don mu ne oldu anlaşılmayan şeyler değil. Na böyle patiskayı göreceğiz. Yapma ya. Enseye kadar patiskalar yükselecek. Ege ne olur ben, ya. İşte onadan Nabuko'nun laneti deniyormuş. Nabuko. Ya çok çirkin patiska ya. Patiska donlar dönecek. Yapma. Söyle Fahir tahmini söyle. Yemin ediyorum öyle bir şey olursa istifamı veririm arkadaş. Nereden Fahir? Nereden? Ne, nereye veriyorsun mesajı nereye veriyorsun? Herkese bu mesajı veriyorum. Öyle patiskalar matiskalar çıkmasın. Yemin ediyorum içim kalktı ya. Ben de gideceğim bugün patiskamı alacağım. Bütün genç kızlara donları ben öreceğim. Dedim bir tane böyle şeyde. Tuvalı'da da dükkan tutacağım. Şalvarı giyeceğim. Başıma da bir tane böyle yemeğini bağlayacağım. Orada patiska don dikip genç kızlara satacağım. Yöresel donlar. Ya düz renk mi yoksa fantazi var mı hocam? Fantazili, mantazili her türlü patiska. Dikkat ediysen senin sorunun değil seni artık cevap veriyor. Sen bir şey söyle. Cevap veriyorum abiciğim maalesef puan alamadınız. Ama ben güzel de. Fikirler çıktı. Neydi bu, hocam? Şöyle bir şey yağış gitti don geliyor olacaktı. Hep kıyafet üzerinden düşünmeniz en büyük yanlışınız. Hocam soruyorum hazır olun. Ver abicim. Yakıtsız motor mucidi Ahmet Bey nokta noktanın karşısına dikildi. Neyin karşısına dikildi? Petrol devlerinin. Hayır. Cevap veriyorum. He. Yakıtlı motorun. Doğru iyi gidiyor. Öyle bir... Çünkü tümden gelim tüme varım. Tersten gidim düze varım. Neydi yakıtsız motor üretici? Yakıtsız motor mucidi Ahmet Bey nokta noktanın karşısına dikildi. Mesela karısının karşısına dikildi. Cevap veriyorum. Sen bana adam olamazsın demiştin diyerek. Ev sahibinin karşısına dikildi olabilir mi? Çünkü çok ev iyi. Evi laboratuvar olarak kullanmış bir tatsızlık çıkmış. İş yeri ruhsatı olmadığı için doğru. Erke dönergecinin karşısına dikildi. Yemin ediyorum bravo Ege. Allah belamı versin. Erkenin karşısına dikildi. Bravo be Fahir. Çok yürü teşekkür be ederim. Yürü be be. Çok iyi olur. O zaman doğru kabul edelim. Doğru mu? Bir. Evet. Sorum geliyor. Evet. İngilizler 24 saat açık nokta noktayı tartışıyor. 24 saat açık. Bizim de çok dile getirdiğimiz bir şey bu. Hadi ya. 24 saat açık. Ya tabii canım, 24 saat açık şey olması lazım bence de. 24 saat esasına göre. 24 saat açık. 7-24 esası. 7-24. Nereyi tartışıyor olabilirler? Nereyi tartışıyor? Bazı yerlerde hizmetler çorbacı, 1 saatte 24 saat açık çorbacı. Orada da var. Nerede var? İngiltere'de. İngiliz, var. İngiliz çorbacıları. Hmm. 24 saat açık pub, dükkan. Hmm. 24 saat açık. Restoran, banka. Okul mu? Çünkü belki. Biz de bunu tartıştık. 24 saat açık otobüs. Saçma fail o. Köfte satıyorlarmış içinde. Yan çevirmişler böyle otobüs. 24 saat açık. Böyle eğlenceli mi yani? Biraz ipucu var ya. Hiç kimine göre çok mi? Eğlenceli. Kimine göre çok sessiz. Kütüphane. Kütüphane mi? Benim de aklıma geldi. İlk fail söyledi. Yemin ediyorum bildim. De. 24 saat açık kütüphaneyi tartışıyor. Vallahi tebrik ederim. Soruyorum. Sor. Süper geliyor. Hazır mısınız? Süper mi? Süper mi geliyor dedi? Geliyor. Hazır. Nokta nokta almaya gitti. Fabrikasını kurdu. Tetris almaya gitti. Fabrikasını kurdum. Çok hoş. Bravo. Çünkü Tetris'te 100 bin yapınca fabrikasına gidiyorlarmış. 3 tane yeni veriyorlarmış. Çok iyi. Yemin ediyorum bravo. Çok iyi. Yakın. Oktay. Nokta nokta almaya gitti. Fabrikasını kurdu. Midyat falan gibi bir şey yok değil mi? Başka önünde ne? Falan. Midyat mı? Pirinç falan mı bir şey? Hani espri mi diye şey yaptım. Ne olabilir? Ne almaya gideriz ne biz? Evimizde ne ihtiyacımız var? Mesela misafir geldi. Tamam buldum. Ne? Numune almaya gitti. Fabrikasını kurdu. Numune dediniz değil mi? Az önce. Çok güzel. Oktay. Nefes almaya gitti. Nefes almama ya. Nefes alma mı? Nefes alma. Ateş almaya gitti. Çok güzel. Çekyat almaya gitti. Fabrikasını kurdu. Nasıl bir sinirse. Ben bunun daha güzelini yaparım diye. Soruyorum. Sor canım. Zorlu hava şartlarında güvenli nokta nokta zor değil. Güvenli seks zor değil. Zorlu hava şartlarında güvenli seks en önemlisi. Zorlu hava şartlarında güvenli ısınma. Sürüş. Güvenli hay sürüş. Allah ya. Soruyorum. Ben sorayım bir tane. Tamam. Dün biliyorsunuz maç vardı, onunla ilgili bir şey. Biraz da ipucu vereyim. Kar nokta nokta nokta nokta aslana vız. Kar kaplanı. Bu tam böyle bir cümle değil. Bir manşet gibi düşünün bunu. Tamam, ben söylüyorum. Söyle. Kar, buz, aslana vız. Nasıl bildin? Okumuştun değil mi bu haberi? Spor sayfaları ilk okuduğun şeyler. İlk tabii ki biliyorsun spor sayfaları. O yüzden sayfaları. Lütfen buradan cesaretiniz. Ben soruyorum. Doğru mu? Doğru abi valla. Hayır, bugün coştum ya, süper. Nokta nokta değişti. Artık gurbetçiler gelmiyor. Ne değişmiş olabilir de gurbetçilerimiz gelmiyor olabilir? Nedir o değişen? Çok güzel ortadan cevap veriyorum. Sistem değişti. Havalar mı? Havalar çok iyi Oktay. Çünkü yani gurbetçinin gelmesi için bir onları yol yapması lazım. Hayır. Kontak kapamadan. Soruyorum. Sor. Bir dakika ne oldu? Cevap veriyorum. Değil ver. Adres değişti. Adres değişti. Değişiklikten dolayı gelemiyorlar. Çok hoş. Çok hoş. Göç mevsimi. Nedir o göç mevsimi? Ne değişmiş olabilir? Bir de bir şeyler değişti. Mevsimler. Mevsimler değil mi Oktay? Çok hoş. Dengeler değişti. Dengeler değişti. Doğrusu veriyorum. Ver. Nesil değişti ya. Artık. Üçüncü nesil. Yeni nesil. Cep telefonları. Ne üçüncüsü ne beşincisi. Soruyorum. Evet. Sor. Yıpranmış nokta noktanın dilinden o anlıyor. Yıpranmış. Yıpranmış ruhların dilinden o anlıyor. Çok şemsiye güzel. Mi? Maalesef. Yıpranmış şemsiyenin. Yıpranmış çorapların dilinden o anlıyor. Yıpranmış. Yıpranmış ciltlerin dilinden o anlıyor. Yıpranmış. Neyimiz yıpranabilir? Saçların. Ben buldum galiba ya. Buyurun. Yıpranmış dilin dilinden o anlıyor. Tıpkı şey gibi. Norveç hayali hayal oldu falan gibi. Güzel. Yıpranmış kumaşın dilinden o anlıyor. Kumaşımız. Veriyorum. Buyurun. Aynı gün nokta nokta evlendiler ve öldüler. Böyle biraz da gerçekler. Aynı gün nokta nokta evlendiler ve öldüler. Ne olmuş olabilir? Aynı gün doğdular, evlendiler ve öldüler. Bu adam var ya cin gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Cin gibi ya. O zaman onun jetonu alırım kaçarım. Hiç yani son bir eğer bakalım. Şey yapmazsak bu adam önde şu anda. 2-1-1. Bir şeyler yapalım Fahir. Oh. Evet. Çok güzel bir manşet. Ha, sen de Fahir buyurun. Ya ben kaç tane verdim ya? Bir tane daha veriyorum. Son veriyorum. Şey olan versin ya, elinde olan. Buyurun. Nokta nokta ve donma yok. Kutupta da kullanılır. Ne diyorsun? Ben anlamadım. Nokta ne? Nokta ve donma yok. Kutupta da kullanılır. Bak. Soruyorum. Sor. Günde 5 defa donma yok. V var arada mı? V var mı? Veya var. V veya. Ve donma yok. Ve dikkatinizi çekiyorum, donma yok. Bravo. Oktay? Ben hiç anlamadım cümleyi ya. Hararet. Hararet ve donma yok. Kutupta da kullanılır. Neyden diyor bahsediyor? Bu yeni çıkan motordan. Şu deminki erkeğe karşı Ahmet olan mı? Erkeğe karşı olan. Fahir, hep aynı haberden veriyorsun. Ama iki manşetlerinmiş. Evet. Nokta nokta yardımcıları bir araya geldi. Müfettiş mi? Çok coşkuyla söylenmesi gereken bir kelime. Başkan mı? Başkan. Ya ben aldım bunu da. O zaman 2-2-1. 2-2-1 Fahir. Biz Ege'li jetonlarda. Olur mu? Oh. Birinin alması. Veriyorum. Ver canım. Elektrik kesildiğinde nokta noktanızı kapatın. Fırın. Televizyonunuzu. Efendim, elektrik kesintilerinde. Elektrik kesintileri. Kapıyı, pencereyi elektrik kapatın. Elektrik kesildiğinde nokta noktanızı kapatın. Kapınızı, pencerenizi. Asfalyanızı. Ege'cim kelime. Kapınızı. Ya değil. Asfalya. Asfalya çok yaklaştı adam. Ne olabilir? Çok basit bir şey ya. Gözünüzü. Bak, Fahir'in evinde var. Kapatın. Senin evinde var. Dalın. Değil, bak. Değil. Bir eşya. İkinizin evinde de var. Öyle söyleyeyim. Aa, net. Buzdolabı. Bir yaşıma daha girdim. Değil. Evde genelde sabit olan bir şey. Televizyon. Evet. Sabit. Mesela taşındığın zaman götürmezsin. Fırın. Düşün. Fırın. Genelde ama. Ütü masasınızı. Çünkü çarparsın ütü masasını. Elektrik kesildiğinde biraz da anlamlı olup olmadığını düşün. Elektrik ya. Elektrik kesildiğinde ütü masanızı kapatın. Ha, Çarparsan kaldırırsın. Devirirsin, ütü de devrilir, ayağına düşer. Yok, değil. Değil. Ne olabilir, ben size söyleyeyim. Ne olabilir? Kamboç ya. Ben mi bir cevap vermek istiyorsun? Kamboç yağı. Yağınızı kapatın. Uçar. Değil. Uçar, anlamazsın. Dökülür yerler kamboç yağı olur. Fail. Elektrik kapalı. Bir dakika. Elektrik. Kesilince. Kesilince. Bu yalnız bir dakika. Gözümüzde canlandırıyoruz. Bir elektrik dakika. Kesilince elektrik ne yaparsın kesildi. Abi? Bir dakika. Her yer karandı. Yer karardı. Her yer karardı. Evet, şimdi hiçbir şey gözü görmüyor. Çakmak aradım. Yok evde. Çakmak sigara da içmiyorum. Yok. Kibrit. Kibrit tabutu. Evde sabit olan şeyleri düşünün. Sabit olan. Bak çok piyano. Güzel ipuçları verdim ha. Piyano mu? Piyano değil. Mu? Pencere. Pencere de kapatın. Bak şöyle pencerenizi kapatın. Bu şöyle bir şey. Mesela böyle pencerenin kapatılması işte piyanonun kapatılması gibi değil. Başka bir şey. Bir şey yapıyorsun öyle kapanıyor. Yani giyotin mi? Düğmesi var, bir şeyi var. Giyotin mi? Giyotin de güzel bak cevap. Giyotin de düğmesi var. Ama yok değil maalesef. Eşik mi? Sen de giyotin var mı bu arada? Yok da işte öyle ilan görüyorum ben giyotinli daire. Ne ışık hadi mı ya. Işık mı? Değil abicim değil. Olsa veririz hemen puanı. Veriyorum abi cevabı, bilemediniz. Pancar motor. Elektrik. Su basmanı. Su basmanını kapatın. Aslında çok güzel tahmin ama maalesef. Aparpanı sabittir çünkü. Elektrik kesildiğinde kombinizi kapatın olacaktı doğru cevap. Kombi bizim yok ki kombi, yanlış yönlendirdim. Evet, benim evde kombi var. Senin evde var, senin evde yok deseydin. Nasıl ben senin var. Evde yok mu kombi? Bence yok, burada kombi ben yok. Hak ettim. Bence dostluk kazansın. Bizim iki, kaçak iki. Elektrik kullandığımız için biz elektrikle ısınıyoruz. Siz banyoda ne var abi sizin? Termosifor. Islak zeminler neydi? Kalebodur. Kalebodurla ısınıyoruz. Onları birbirine vurarak sırtında da tatlı bir... O zaman, o zaman benim bak, bir kombi borcum var. Ben şimdi şöyle bir espri düşündüm. Nasıl bir espri derseniz. Sizi ikinizi... Al birini vur ötekisine. Hayır öyle değil. Stüdyodan dışarı alacağım. Aa niye ya? Güzel güzel üstünüze bayramlık kıyafetler. Ve panorada dolaştıracağım. Dükkan dükkan. Oradan topladığınız harçlıklar da cebinize kalacak. Nasıl? Bence çok güzel fikir. Fahir? Ha, bence kaçınılmaz bir fırsat diye düşünüyorum. Jetonlarımızı da alacağız. Onları da değerlendirerek günümüzü gün edeceğiz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.